En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hvad betyder det for de radikale, at Morten Østergaard stopper? Jamen det sørgelige for Morten Østergaard er jo, at det betyder faktisk ikke ret meget. Morten Østergaard er endegyldigt færdig i dansk politik. Han har fået nyt job i det private erhvervsliv og udtræder af Folketinget. Hvad har han betydet for Radikale Venstre? Drukner eftermælet i hånd og håndtering? Og hvor er partiet på vej hen med den nye leder, Sofie Carsten Nielsen? Det er Pilestræd i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Jeg hedder Arne Hardis. Jeg er politisk redaktør på Weekendavisen, og som det ligger i ordet, så skriver jeg mest om politik. Hvad tænkte du, da du fandt ud af, at Morten Østergaard stopper? At det var ikke nogen stor overraskelse. Det var kun et spørgsmål om tid. Han havde jo trukket sig fuldstændig tilbage som en eremit efter MeToo-sagen sidste efterår. Og det var ret tydeligt, at han ikke var på vej tilbage. Så det var ikke nogen overraskelse, at han sagde, at nu var det altså slut. Jeg bad Arne om at fortælle en historie, der indkapsler Morten Østergaard. Jeg kan huske, at jeg interviewede ham i, jeg tror det var efteråret 2015, var regeringsmagten lige tabt. Jeg interviewede ham i hvert fald om, hvad skal der nu ske med Centrum Venstre, som han havde været en del af, i og med Thornings regering, som jo byggede på det, man plejer at kalde Centrum Venstre. Og så sagde han en sætning, som jeg brugte som overskrift i artiklen, fordi jeg synes det var så fedt provokerende. Centrum, hvad for noget? Hans yndlingsforestilling, det var et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, som på det tidspunkt var et stabilt stort parti, og så de radikale. Så kunne de ligesom være med til at moderere, genindtage deres klassiske midterposition, som jo har været udfordret meget de seneste år. Og det var det, som han med stigende desperation kæmpede for. Det var, jeg er låst inde i et rødt rum, sammen med nogle røde fanatikere. Hvor er den hemmelige dør ud af det røde rum? Hvad er hans største politiske resultater? Ja, det bliver faktisk lidt svært at udpege en enkelt ting. Han fik jo et meget fint folketingsvalg. Ved det seneste valg gik meget markant frem. Husk nu at være ydmyg. Men hvordan pokker skal man være ydmyg med sådan et valgresultat? Men som det tit er med den slags sejre, så har de indbygget problemer og skygger af nederlag og kommende udfordringer. Morten Østergaard havde ligesom to veje ud af elendighederne, isolationen sammen med de røde. Og den ene, den handlede simpelthen om at mandatmaksimere. Altså, hvis vi bliver så stærke i mandater, at de ikke kan komme udenom os, så kan det være, at vores politik kan få lov til at slå igennem. Og det befæstede han med en meget uradikal symbolpolitik. Mens man kritiserede andre for at lave symbolpolitik, så lavede Morten Østergaard symbolpolitik i nærmest i verdensklasse. Han svømmede iført sikkerhedsdragt ud til øen Lindholm, som var udset til at huse afviste kriminelle asylsøgere. Hvor var det dejligt at se jer alle sammen, da jeg kom svømmende gennem vandet derude. Jeg kan sige, at vi har stadigvæk lidt kolde tæer, men det er så bekendt bedre at en gang imellem have lidt kolde tæer, end at være permanent kold i røven. Ikke? Rimelig godt klaret, men meget mærkeligt set fra en radikal position. En anden måde at forsøge at skaffe sig indflydelse på, det var jo simpelthen ved at true med, at så kan det være, at vi medvirker til at bringe regeringen til fald. Mm-hmm. Og den slags går jo meget godt første gang, og muligvis også anden gang, men når det er sagt nogle gange, så begynder det at blive latterligt. Vi skal selvfølgelig tale om krænkelsessagerne, som ledte til hans exit lige om lidt. Men hvis vi ser bort fra det, Arne Hardis, hvad er hans største politiske nederlag? Du vil godt skille tingene ad, men hans største politiske nederlag er jo, at der har været en adfærdskultur, også og formentlig især omkring ham, jeg siger det sådan lidt diffust, fordi jeg kender det ikke i detaljer, som gjorde, at han simpelthen måtte holde op. Og det overskygger alt andet. Det er jo sådan, at den, der rider den højeste moralske hest, også falder og slår sig mest, når man må af den hest. Det hænger sådan sammen. Og de radikale var jo meget... De var meget fremstormende i synet på MeToo-sagerne. De ville godt være Folketingets MeToo-parti. Hele den her kampagne for, at nu skal vi virkelig tage MeToo alvorligt, der var man efterhånden nået frem til, at der var et mandligt medlem af den radikale folketingsgruppe, som havde taget en politiker på låret. Ingen, i hvert fald ikke jeg, men jeg er også et naivt menneske, kunne forestille sig, at det var lederen selv, det handlede om. Ikke mindst fordi, når Morten Østergaard blev spurgt, så sagde han jo, at den sag er håndteret. Vedkommende vil kunne blive minister igen. Kan personen med Lotte Rods sag blive minister? Altså, den sag håndterer vi, som vi har haft praksis for, og der er ikke nogen basis for konsekvenser af den karakter, som du taler om der. Det var nej. Det kan personen godt. Ja. Og derfor blev det også en meget, meget dramatisk stafetbytning, der kom, da han så med huj og hast måtte gå, efter at have fortalt den radikale gruppe, ja, det var altså mig, der var den skyldige. Han stillede sig op uden foran for pressen og sagde de her historiske ord. Ja, det var mig, hvis hånd. Jeg tror, det var sådan ordene faldt for mange år siden, var på Lotte Rods lov. Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod, fordi det var mig, hvis hun fjernede for næsten et år 10 siden fra sit lov. Tragisk øjeblik. Hvad tror du, hans eftermæle bliver? Ja, det har man næsten ikke lyst til at sige. Altså, det bliver denne spektakulære, alt sig til trækkende opmærksomhed omkring hans sorti. Og derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder af Radikale Venstre. De radikale har jo fået en ny leder. Hvor er partiet på vej hen nu? Det første, man skal være opmærksom på, det var, at Sofie Carsten Nielsen jo blev valgt i en meget forgiftet atmosfære. Det har været en rigtig svær og ulykkelig dag i dag for os, og derfor er jeg også berørt af det. For jeg har haft et rigtig langt og tæt samarbejde med Morten Østergaard, som har trukket sig i dag. Og derfor har gruppen med et stærkt mandat valgt mig som ny politisk leder. Og de har mistet to partimedlemmer i folketingsgruppen. En eks-venstremand og en eks-SF'er. Rode og Auken. Ja, som åbenbart kun var der på træk og haver andet steds hjemme. Mm-hmm. Men der må man sige, at det vel lykkedes nogenlunde for Sofie Carsten Nielsen at få gjort det til fortid, det lederskifte. Og det er også lykkedes hende at få de radikale ud af den position, at de er sådan nogen, der truer sig til alt. Forsøger at true sig til alt. Mm-hmm. Det kan man sige, det var lidt selvfølgeligt, fordi på det tidspunkt havde partiet kurs mod spærregrænsen, så det var måske ikke så klogt at true, men hun sagde det meget eksplicit. Den metode har sin tid, og det er i hvert fald ikke nu. Så i den forstand, så er Sofie Carsten Nielsen lykkedes, men på et relativt lavt niveau. Man ligger stadig under folketingsvalgets resultat i de meningsmålinger, som alle politikere selvfølgelig går op i. Og du sagde også, Arne, at det lykkedes hende at gøre den her sag, nogenlunde i hvert fald, til fortid. Men en af dem, der forlod Reden Ida Auken, hun anklagede jo direkte Sofie Carsten Nielsen for at have kendskab til det her og dække over Morten Østergaard. Ja, men det er i forhold til det niveau, den giftige stemning, der var på det tidspunkt i efteråret sidste år, at hun er kommet videre, fordi der har været løbende beskrivelser af forhold på sekretariatet, og der var flere sager, og hvem vidste hvad, og hvorfor blev klagestrukturen ikke fuldt til dørs, osv. osv. Så sagen er jo ikke, den er jo ikke ligesom fejet væk. Jeg siger bare, i forhold til det ekstremt dramatiske niveau, opgøret havde sammenfiltret med MeToo, så er hun kommet videre. Jeg skrev selv en artikel på det tidspunkt, at hun skulle passe på ikke at blive fedtet ind i det, og så brugte jeg et gammelt sanghit af rockgruppen The Who. Meet the new boss, same as the old boss. Der var et element af, nå ja, men hun har da været fedtet ind i det hele. Hun har vidst en hel masse ting. Mm. Nu kommer der så en, der tager over ved nogle halvlumske metoder. Det er hun kommet forbi. Ja. Hun siger, lige efter hun er valgt som partileder, der siger hun, at hun vil videreføre linjen fra Morten Østergaard. Så vi har ny politisk leder, men vi har ikke ny politik. Hvordan går det med det? De har det med at udlægge deres sejre på klimaområdet som nederlag. Og det kan man selvfølgelig godt forsøge at forstå som et... Det forstår jeg slet ikke. Det må du lige forklare. Jo, men altså, man har jo nået ret mange ting på klimaområdet. Man har lavet aftaler om 40% af det, man skal nå inden 2030 i CO2-reduktion. Men de radikale har en tendens til, ligesom resten af de utålmodige eller de mest grønne partier, og sige, at det går alt for langsomt. Jeg vil sige, at hun har da fået nogle sejre på det her område. Der er kommet en meget mere forpligtende indsats. Der er nedsat et udvalg, der skal se på det her med CO2-afgift. Så kan man sige, at det går for langsomt set fra dem, men det er sejre. Men ellers foregår der jo en løbende ydmygelse af alle de partier, som ikke hedder Socialdemokratiet. Mm-hmm. Altså, Socialdemokratiet kører jo i meget høj grad selv, så hun deler skæbne med andre partier, som ikke føler, at de bliver lyttet til. På udlændingeområdet, for eksempel? På udlændingeområdet, for eksempel. Men det vidste Sofie Carsten Nielsen jo godt i forvejen, at der kunne hun ikke få noget. Og en af de større ting, hun har gjort, det er, at hun har forsøgt at tydeliggøre, så er vi altså heller ikke værre i citationstegn. Så er vi heller ikke mere slappe i udlændingepolitikken. Det er ligesom en sejr, man har fået på udlændingeområdet, som er så stor, at den er blevet til et nederlag. Alle bruger i dag de radikale som skræmmebillede. Hvis man skal sige, at man har en stram udlændingepolitik, som der er tvivl om, for eksempel Jakob Ellemann på et tidspunkt, så skynder han sig at sige, at de radikale skal i hvert fald ikke have noget med at gøre. Og det er selvfølgelig ikke særlig bekvemt, at man har vundet så stor en sejr, at folk ligesom tror, eller kan lade som om de tror, at de vil åbne Danmarks grænser. Der har Sofie Carsten Nielsen meget konsekvent forsøgt at sige, jamen altså, selve tilstrømningsspørgsmålet, hvis man må bruge det ord, der har vi ikke forslag om ændringer. Vi har mindre ting. Men udlændingepolitik har så kæmpestor symbolsk og politisk kraft, at det ikke lykkedes endnu. At ligesom få overbevist folk om, at de ikke vil åbne portene for folkemasser fra Mellemøsten. Men indtil videre har Sofie Carsten Nielsen gjort, som hun lovede, altså videreført Morten Østergaards linje? Nej, ikke helt. Hun har justeret den udlændingepolitiske linje, og hun har droppet de ultimative værktøjer. Det er sådan to ret store greb, som hun har lagt til side. Og så prøver hun at få politik igennem i egen ret, så at sige. Hun prøver ikke at ligesom at kortslutte sine mandater til større styrke, ligesom Liberal Alliance gjorde under Anders Samuelsen. Og sige, jamen altså, hvis bare vi stiller ultimative krav, så kan vi få hele Folketinget til at danse efter vores udmærkede liberale pibe. Den slags er meget farligt, og det har hun lagt væk. Nu her på det seneste, der er hun jo begyndt at se, om hun med den reformorienterede dagsorden, kan indlede drøftelser, kontakter med partier i den blå blok. Den socialdemokratiske regering skal ikke vide sig sikker. I er klar til at samarbejde også med den anden side i Folketinget? Ja, selvfølgelig. Så løser vi den på en anden måde. Og så må vi se, hvad det afføder. Det bliver spændende. Det vil så være med de blå? Ja. Senest har hun været ude i et dobbeltinterview i Politikken med Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh. Hvad handler det om? Ja, altså hvis man skal være ondskabsfuld, og det skal man jo af til, så er det jo sådan to skindøde politikere, som tager deres lilaner og forsøger at omsy dem til en rebstige ud af det fængsel, de er sat i. Altså, hold da fest, jo, men altså Liberal Alliance ligger og raller på den rigtige side af spærregrænsen. Det radikale venstre ligger stadigvæk en del mandater under de 16, de fik ved folketingsvalget. Men selve perspektivet er der jo ikke noget galt i at forsøge at komme på talefod, sige, at vi har noget til fælles her. Vi vil have nogle økonomiske reformer, der øger arbejdsudbuddet, og hvad det nu er, man går op i, mens man venter på, at regeringen kommer med sit udspil. Helt realpolitisk, så lider hele projektet under, at Dansk Folkeparti er jo med i ligningen. Dansk Folkeparti er en del af den blå blok, man gør sig drømme om at kunne lave flertal sammen med. Mm-hmm. Og Dansk Folkeparti er i blå blok for at hævde en mere social profil, en mindre reformorienteret profil. Dansk Folkeparti er begyndt at markedsføre sig over for Nye Borgerlige på den måde, man siger, at vi kan alligevel ikke slå dem i udlændingepolitikken, der mener vi cirka det samme. Men vi kan gøre opmærksom på, at Nye Borgerlige er et meget, meget liberalt parti, og det vil gøre rigtig ondt på mange mennesker, hvis deres politik bliver gennemført. Mm-hmm. Så der mangler ligesom en komponent. Ja. I dag der er Radikale og Dansk Folkeparti jo nogenlunde lige store. Radikale er lidt mindre, fordi det har faneflugt. Og det vil sige, at de opvejer hinanden. Hvis den ene forsvinder, så kommer den anden ind. Man skal se, hvor meget selvtillid har de store partier i blå blok, altså Pape fra Konservative og Ellemann fra Venstre, til at sige, at vi vil godt samarbejde med de radikale. Fordi der har man altså tidligere understreget meget kraftigt, at det nærmest er livsfarligt at have noget med de radikale at gøre. Altså Sofie Carsten Nielsen, en af de to skindøde, som du kalder dem her, siger i det interview til Politikken, jeg kan se det for mig med Alex, altså Alex Vanopslagh, et regeringsgrundlag, som vi to kunne blive enige om. Ja. Jeg husker, at så siger Vanopslagh lige efter, at ja, der mangler nok et par mandater. Men, Arne Hardis, og det er godt, men når man sidder og flytter på den måde i Politikken med Alex Vanopslagh, er man så på vej ud af rød blok? Det tror jeg ikke. Hvis man ikke er på vej ud af rød blok og sidder og snakker om regeringsgrundlag med nogle blå partier, hvor er man så henne? Jamen, der er en kortsigtet kamp for at gøre sig mere interessant i forhold til de større reformkomplekser, som Mette Frederiksen jo har annonceret vil komme i den sene sommer, det tidlige efterår. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, men hun vil ud og alliere sig med Produktionsdanmark og provinsen osv. Så er det et forsøg på at se, jamen, kan vi danne nogle flertal, som kan give os større indflydelse, end vi ellers ville have fået. Det gør politikere altid, men der er så også det langsigtede. Og det er, at man forsøger at positionere sig i forhold til situationen efter næste valg. Altså, man er simpelthen nødt til at skabe en idé om, at det giver altså mening at stemme på radikale som andre end nogen, som er med til at sikre sådan et rødt regime, som Mette Frederiksen sidder med. Så når man sidder nu i Politikken sammen med Alex Vanopslagh side om side og tænker varmt om tanken om et regeringsgrundlag, så er det altså ikke, fordi man er ved at trække støtten til Mette Frederiksen? Det tror jeg overhovedet ikke. Nej. Men man kan sige, at det er jo også et udslag af den fascination af midten, som Lars Løkke åbnede forud for valget i 2019. Der er en meget kraftig kamp for at komme ind og sætte sig på den midte. Det kan godt være, at de radikale synes, at det er interessant, at Løkke er kommet, men det er også farligt for de radikale. Fordi hvad nu, hvis han tager nogen af deres i forvejen, for få vælgere, som synes, at det er en god idé med et samarbejde hen over midten. Det lyder jo næsten ligesom Morten Østergaard, mens han stadigvæk var politiker. Samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet og de radikale til, men så med Løkke til at sidde som den, der skal vige de to bejlere. Vælgeundersøgelser viser, at de radikale vælgere er mere røde, end de er blå. Over halvdelen har Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten som deres andet valg. Så vil de radikale vælgere acceptere det her bejleri til de blå? Det er den anden vigtige grund til, at svaret på dit spørgsmål, om de er på vej ud, må blive et nej. Altså, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det er farligt for de radikale at skulle give køb på den venstreorienterede selvforståelse, partiet har fået. Der sker jo noget med et parti, som er støtteparti for en rød regering. Radikale går i dag ind for minimumsnormeringer i institutioner. Det gjorde man ikke før. Det er en klassisk rød position. Og deres vælgere tager jo signaler ned og forstår partiet på en bestemt måde. Det sætter grænser for Sofie Carsten Nielsens mulighed for at få den her rebstige gjort rigtig solid. Og til sidst, Arne Hardes, du kalder jo både radikaler og de Liberale Alliance for nogle skindøde partier. Men radikaler har jo været nede at vende i meningsmålingerne. Er der en vej op? Er der en udvej i sigte? Jeg har sådan en fast forestilling om, at de gamle partier, dem der udspringer af det gamle firepartisystem, de er ikke rigtig til at slå ihjel. De har ikke nogen sådan rigtig nederbund. Det kan gå rigtig, rigtig galt, men jeg tror simpelthen ikke, man kan slå dem ihjel, fordi de har en struktur og en erfaring og en kultur, som gør, at de vil leve. Selvfølgelig er der en vej ud for de radikale, men det de skal, det er, at de skal gøre sig stærkere med henblik på situationen efter næste valg. Og det er ved at påstå, måske med rette, det ved vi jo ikke, at der er flertalsmuligheder sammen med andre end dem, man er spærret inde i rød stue med. Arne Hardes, tusind tak, fordi du kom i Bilstræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi lånte klip fra Ekstrabladet, DR og TV2. Og vi er, som altid, tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.